ตะเสยยาสุตะมีปู่นี่เลยครับครับมาอุษาพี่มุนะบัดตะเปียวคิดติเปี่ยวกี้โกลงสว่าตะลุสุขิดาเลยเปญญาเป้เปี่ยวกี้โกลงโอเคเออจังหวะเสียดได้มั้ยตะเกงก็ลงกันได้เปียวไล่สู้เลยโอเคมั้ยครับครับแกซะมั้ยซะกอกๆปุ้ยปุ้ยตันโดนนี่ปู่ปุ้ยพี่มีจ้าลูกกะพ้องกว่าอิจีกว่าโพวะพี่มีจ้า อินทร์เล็บแย่วิสิงห์เด้ใจเวบ่มีจ้าเลเสชิกาปูเมเมียยกยาพิมีจ้าโอ้อกันบ่มีปาตะมีจักรุยังมีจ้าอะตามเมเมยองสงซวยเยมาพิมีจ้า อินทร์เล่ให้เจเจไว้อยู่ได้ที่มีเจ้ามินิสกัดตุ๊บแป๊บแป๊บเอ๊ะบะมีเจ้าทำไมโจดอกดูกองอ้อเวียวต้องมีเจ้าเป็นไรเนี่ย ကြည့်သေးလားခင်ဗျဝင်လေမောင်ကြီးအော်ကျွန်တော်တို့သကားပုံးကမျိုးမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါအော်ဥမာကျွန်တော်ပြောရင်ဗျာဟိုမခေါ်ဘဲနဲ့လည်းမသွားနဲ့သွားနဲ့မတော်ဘဲနဲ့လည်းမစားနဲ့စားနဲ့မခေါ်ဘဲသွားတော့နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မတော်ဘဲစားတော့သိတတ်တယ်မှန်ပါလားခင်ဗျာအဲ့အဲ့ကျွန်တော်လည်းရေးထားတာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘူးဝင်ရေးထားတာအော်သဲတယ်လည်းမတိုးနဲ့တိုးနဲ့ချဲလ 나래 이 사례. 왜 그러냐고? 에 사례 때문이네. 어비. 까래 때문이네. 어비. 미나마오. 사례 미로 나다데. 미나마오 야. 까도에 시로 단단리마. 왜 마오? 네. 소라. 어제. 지난 말에 일하나 시래. 에 소다 마. 아제나 파비야메. 에. 알어 너. อะลากุเลมะเพ่เนอะเดอะซากุเลมะเม่เนมะเนอะลากุเผ่ดอวะเป่เมมะเนอะซากุเม่ดอบาผิดลากุอีเก่เมทาวราเตถิเมมาเอซีตันซราจะมะญะซันลูมะตวยกันอองติเนอองนะเมกูยู ตองสปูมาอปองจีฮูติเมียนดีงิงแจ้งจาบาจีซูราติมนาตะลูอสินทาวระสุมนชวยยาบาเดชินโหชิยาบาปะสุปรายมายบีราปังลีฮาสงีตะคาสันนีตะเล่นเนเลดันไผ่ถะบิเมซูยูเนอเมียมะปะเบเยเยฮงๆช่างลั้นเนชิน ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာချောင်းယုံမီတို့တခြားမှာဘဝကိုတတ်တည်ရှိရှိရှောင်လန်းနေတာချီကျူးလောက်ပါပြီလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဗေဒပန်လေးကိုပမာထားပြီးတရားတို့လူသားတွေကလည်းလောကရန်တရားကိုရေရေဝုန်းနဲ့တတ်တည်ရှိဖို့အတွက်ရဲခဲ့သည့်ပါဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့အမှန်တတ်တည်ပေးလိုက်ချင်တာကတော့ ขึ้นสกาบ้านสกาโอเคเอ้ยกยาเลยจ้ะเรอเมอะเมอะเมียวตะมี้เลยจ้ะรอซอเลยเลยวอเลยเนี่ยเอ้ยงวยจ้ะรอเว็ดเว็ดเนี่ยเอ้ยเนาะโอเคชูยจ้ะรอเงินๆเนี่ยเงินๆเนี่ยเอ้ตั้วแม่ตั้วแม่ตัวรู้สิเหนียวแม่เหนียวแม่เอ้เหนียวแม่เหนียวแม่เอ้เปี้ยแม่เปี้ยแม่ส่วนเข้าแม่เข้าแม่เข้าแม่ทําไมจะไม่ปูเนี่ยไอ้ขึ้นสกาอ่ะ ขึ้นสกาอ่ะเนี่ยขึ้นสกาอ่ะเนี่ยโซจิมาส่วนคนน่ะงวยงวยงวยเออ เว้ยเว้ยเว้ยลอกกันมาเว้ยหาเลยหลุดร้านน้ํามาควยยาเว้ยผิดซีจะจาเว้ยมากองเนี่ยเพิ่นถ่าเว้ยกองเนี่ยเพิ่นถ่าเว้ยอจินสารีดาเปียๆเอาแล้วเว้ยเว้ยหลุดดับไปเว้ยเว้ยเว้ยอึ้งๆมันนี่บ่กว่ากูสมไรอย่าเจนเอาเปียวว่าละละๆกูมาเจนเอาเปียวว่าละลิบ้านสกาเออตัวเองเหนียวเหม่เด้เหนียวเหม่อเปียเองเข้าเหม่เด้เออเข้ามา ไปบันเนี่ยทีนี้จะเอาได้มั้ยล่ะจะเอาได้กูไปเลยกูไปเลยไปๆอเปียนๆเนี่ยนะกูตั้วๆๆบาบิ้วไอ้เนี่ยมาเข้าเหมือนเนี่ยเหนียวเหมือนแท้สุดเนี่ยโซจิดาแล้วกูลูกกันน่ะแหนเลยมั้ยล่ะโซจิดาอกาอกาหน้าเปียอะเหนียวๆๆบาบิ้วไม่อ่ะอีมหามาวะกูชื่อเสียกูเลยว่าเฮ้ยกูสมดาเนี่ยเอ้ยขะเนี่ยเปียมาตะเราตั้วตรีอ่ะเนี่ยโซดามาอ๋อแกนี่บ้านสกายนี่ชื่อบ่ล่ะเออกูช่วยกูรู้ขอเลย ไอ้ช่วยวงเงินนั้นไอ้นายอยู่เออเออช่วยวงเงินนั้นลูกก็เนาะ เอาดิโอ้อลิงก็จอซอช่วยมันหมดเลยจะชื่อชื่อบ่ล่ะเนี่ยพ่อจะชื่อเนี่ยอะยินไม่มาโชยดีช่วยน้องไม่มาโชยดีช่วยเอาบ่มุ่งชะมาเลยจุ๊ยะแม่ดีช่วยดีช่วยเออเว้ยกုံเนี่ยเปียนช่วยกูเลยเปียนเอาดิเอาดิไอ้เราช่วยกูบ้านสกาเนี่ยงันๆลูกงันๆเลยเนี่ยแท้สุดเลยบ่าวน้าท่องลงไม่กล้าเลยสุดสู้จี้เลยเออสู้ๆนะอะยินไม่มาโงงันๆดีงันๆ เราไม่มาวงนั้นดีงั้นเอาบ่มุ่งชะมาตัวเจ้าอย่ามางั้นๆๆโอ้ชิเสียเอ้ยอะไรได้ตีได้ชิตัวก็เลยโอเคตีได้พอมาซ้ํามาบ่ได้หินโหปอเปี้ยแหน่งลงหน่าได้สิหุล่ะเปียวเปี้ยเองเลยไอ้เสสเนี่ยยีเก้ตรงนี้เพชรทายะตัวเว้ยกูเลยบอกเอ้กูชิเสียล่ะมาตีได้ล่ะ ยีเก้ดงนี้เผ็ดท้ายอ่ะตะโลเว้ยเนี่ยดีล่ะ โอเคกูซุปราจี้รอจ้ะรอยีเก้ดงนี้ไม่เผ็ดปูเปียบ่เมียตั้วเผ็ดเลยยีเก้ไดนี่กูตั้วหินตั้วแล้วบ่เว้ยตะเมียชิตุรีเมียเนี่ยไรมาตวินจองตัดลุ้นโหลโอเคชอบบ่อูชิงหลูต้ํามันอยู่บ่ดิอุบ่ะตุจ่ารอตวินไม่จองตัดลุ้นโหลลิอืมตุจ้อโหทุทุปีอู้ตวินไม่จองนี้เย ตวินจองใส่นี้รอเนเน่รอท้าบ่าวชิงหลูตู้เปียเป็ดไล่ฉินล่ะกะอัญญาตะกาเม็ดชิไม่จูบา မပါတဲ့စီးနူသူတယောက်ယောက်ကြားတဲ့ဝါအစင်းနဲ့ဓမ္မဆောင်မတူပါရှင်ကိုကိုကြောင်เมยังจ๋าสกาเปียวๆเมยังจ๋าอนาเมยย่อๆตะวันจองมาเรมองมณียังมาอมิสาวตะโบดาตีตะยังตะโบดาตีตะยังไอ้มาจิตินไอ้เมยังตุวะฉันนิปยาสิตุนี่ก็ต้องมานาราเลกาจ๋าไอ้เมยังมาชิดาหมู่ตะเรมองชินเนยาเรมีเกงีบะมุตุโลกะตายะตะลูยินคงยะเมยังยีดาโจ้ยเป็นชื่อเสียงตะวันเจ้าจะมารู้ไม่ใจปองกูกูอุตวินไม่เปียงงงงูคู่จินละมาตะวินยังมาเลยไม่ใจปามองตะวินเปียงนอนเลยมองแม่มองมีไม่เจอแล้วเนี่ยเกลีขัดเลยชิดต่อมูลาน้องใจต่อมูลาน้องตะโบรานี้ได้จะมารู้ไม่ใจปองกูกูอุตวินไม่เปียงงงงูคู่จินละมาตะวินยังมาเลยใจบ้ามองตะวินยังนอนเลยมองแม่มองไม่มีเจ้าเลี้ยงเนี่ยอะเกเรไข่เลยจิตจอมูลามองจิตจอมูลามองตาเกลีไม่เหม็ดอองตาเกลีไม่มาเกาะอองชิ้นชิ้นลีตะกั่วอูผิดจะด้วยเนี่ยแม่ตะวินยังเนี่ยไรจะไม่จำแม่มองไม่ช่างลูกเพียงนี้มีการเจ้าทุกข์เสียให้เจ้าลูกเพียงนี้คือมันจะมาขอตายไม่เจ้านานก็ขออยู่เวลาจะมายืนมาเพียงนี้ยังจะทำตะเกียบเจ้ามูยินตะเกียบใจเจ้ามูยินเมื่อสร้างวันนั้นได้เจ้าตะวันจะไม่ได้บาปโดยช้าอย่าชื่อเจ้าตะวันไม่เจ้า ဆုံးပြာ ဟုတ်တယ် ။အော်မတိတရားနေပြီးတော့အယိုးပေါ်ရမဖုံးအောင်မြန်မာဟာမပြည့်ဖြောပြီးတိစွတ်သွားတယ ်ကပြသွားတ ာကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမတိတရားဝင်လို့ကကျင်တာပေါ့ဗျ ာမဲခင်ဗျားလည်းတိတရားဝင်လို့ကကျင်တယ ်ကကျင်တယ်ကကျင်တော့လေမတိတရားကတွေကိုအတုခိုးအိညာပြန်ကအတုခိုးလိုက်ကလိုက်နေတနေ့ရောက်ကမှအိနေတယ်မသိဘူ းဟုတ်လ ားအပခုံပေါက်ကရတာရောက်ကမှမျက်နှာတက်နေပြီလေတော့နေချောင်းကျိုးသွားပါဗျာအော ်ဘုချစ်စေ ဘုဆပ်ပြာ ကျွန်တော်လည်းခမရလိုပဲဗျအနုပညာအမနာဝါသနာပါအ ဲပြောပါဦ းအနုပညာဆိုတာခရီးကနေစပြီးတော့လူကြီးကြီးအကုန်ဝါသနာပါတ ာဒါတော့ သူကလွန်းစီဟိုလွန်းစီရရှိလွန်းကျင်နေ လွန်းနေ ဟုတ်လားဟိုပျော်ကြရရှိပျော်ကျင်နေ ပျော်နေ ဒေါ်ရဖြစ်ပြီးတော့ထိုးကျင်ကြိတ်ကျင်တော့ဘိန်းမောင်းတီးကျင်နေထိုးကျင်ကြိတ်ဟု တ်ပါဘူးဟုတ် တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ ားဟုတ်တယ် အဲ့လေကျွန်တော်အနုပညာပေါ်တော့ကျွန်တော်ဇတ်တပင်တွေသိကြိုက်တာ မင် းဟောဇတ်တပင်နှစ်ပါးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြအ မခင်ဗျနှစ်ပါးသွားကြီး အဲအဲ့ဒီနှစ်ပါးသွားမင်းသားတွေကတာခုံတာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့ ်ဟ ိုကျွန်တော်လည်းမကတ်တဲ့ပုံပေါ်လား ဟုတ် ဟိုမကတ်တဲ့တော့နည်းနည်းရှက်တယ်။ အမေခင်ဗျရှက်တယ်နော်။ ဟိုအိမ်မှာအားလုံးမိသားစုတွေအိတ်ပလာမီးတွေမှောင်ပလာဆိုရင်ကျွန်တော်မိမနဲ့အတူတူအိတ်ထား တယ်။အဲအ ဲ့တော့မီးတွေမှောင်မှကျွန်တော်ကရဲတယ်။ အမေ ကိုကရှက်တယ်လေကတ် မှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒီကျတော့လူကြီးတိတ်မှမီးမှောင်မှကျွန်တော်တခါတည်း chip you the chip. Got a cigar, father, ain't no look, mamma. Come in, dine a gong, oh, gong, and got an only a wonzo. Now only wonzo, you're going to get tired. Hello, you have a minute, Baba, sing ye only. मैं कुसुबरा कुछ ही सिया बोले मौहे आह कुसुबरा जो लोग जो दरी जाए वो जाओ जिन लोगों ने बाबा भी किया ए मैं ने बाबा में अकाली में अका चाली है सारे अम्मा ओके मिना ले ठोका ले मिन मिया इल्ले बोपे ले चाले ले चाले ऐ राउंड बहुत जाए जिनो इन जनो जिनो मिन्मा जिनो न्यू ठे अका चिना अका चिन जिनो मि Oh, who did you mean it? Aha, Ellie? Oh, my ma. Oh, do only tell me, do only tell me. How far be? Yes, I know. Do I do bad times only? Oh, but who did you mean? I do want to be at a bad time only. Oh, I do only tell me that. Do I do bad times? ดีแล้วเว้ยเป้ยตาบังว่าชิดจ๋าเลยเปียมันเลยเปียเราจะไม่รู้ดีแล้วเว้ยน่ะเลยชิดเด้เป้ยตาบังโอเคช่วยสั่นช่วยช่วยอ้ามาแค่รู้ช่วยน่ะเว้ยเนี่ยกะเปียเผียวนี่แหละมิ้นมีกว่าจิกบ้าด้วยมาดีดากะเลยจีดาชิเนี่ยลุปัญญาล่ะชุเมียนจ๋าเลยชิปริตตาบังโอเต้แท้มาซ้วยเมียเลยไอ้ขะเนี่ยกะบี้ตินแล้วชิมมาเลยสิได้จ้ะดีแล้วเว้ยชิดจ๋าเลย ลาบลาลูกว่าสวยนี่ไล่ลาเลยมาเลยมาเอาขี้สิมาแม่เนี่ยล่าอยู่ตัวเดียวแค่เปล่าเนี่ยอะไรล่าหูยีล่ะผมจะดูวิสราซุนเนี่ยดิเนี่ยเอ้ยเลยล่าออกมาก่อนเนี่ยล่าออกมาก่อนเนี่ยล่าอ่ะจี้ดอโอ้ล่าไม่รู้จี้หรอล่าจี้ดอพี่โอ้นี่แหละมึงนี่แหละมึงอ่ะจี้ดอเอ้ยยอกจ้ามาอู้เลยอ๋อล่าซะดอเนี่ยเออมึงเนี่ยแต่จะเปลี่ยนซุนเลยล่ะเปลี่ยนซุนเปลี่ยนซุน ล่ะไม่ใช่กูคิดว่าสุดาล่ะก็ไม่อ่ะโอเคเราสุดาเดวิสุดาโตเนี่ยล่ะล่ะไม่ใช่กูล่ะก็บ่เอาล่ะล่ะไม่มาอู้เดี๋ยวเปลี่ยนซุเลยล่ะโกโกล่ะฮะอ่าไอ้ล่ะดาเดี๋ยวสากะไม่เดวิสุดาเดินซ่าละมาหมดเว้ย ဒီတဲ့ချင်းရဲ့အဆုံးတက်ကြတော့ကိုလာဟန်ကိုတင်သားတာလားအဲ့ပြောတော့မှာခင်ဗျာကိုလာဟန်ကိုတင်သားတာဒါဒေဝိစရာကိုတင်သားတာမဟုတ်ဒီတဲ့ချင်းကကိုလာဟန်ကအပေါ်လွင်ဆုံးအဲ့ဟုတ်တယ်မှာတင်သားတယ်ဆိုတာဒါအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခံစားချက်တွေရမျိုးရှိတယ်မင်းတို့ဟိုတချင်းကြားဘူးလားဘယ်တချင်းလို့ဟိုမမြမသာခဏခဏလာနေတော့ကွာဒီမှာငါဆိုပြမယ်နေအောင်လေးခဲ့မယ်မင်းတို့ညင်ရောင်းရောင်း ที่ข้างทางเนี่ยหมดจริงๆไม่ไอ้ตัวนี้ไปสร้างจริงอ่ะเนี่ยองค์นี้ขั้นใหม่ๆน้องดาลောက်ผิดนี่ตะกองลောက်สุตีกองบลูนี่อ๋อตะกองลောက်สุตัวเสี้ยงตั้นปุ๊แล้วโอ้โหสุสุตะชิ้นนี้นี่ก็ซึ้งซ่าอ่ะครับอือกูสุบล่ะครับซึ้งซ่าขึ้นเลยก็หม่ำเนี่ยตะโนนี่ไอ้ตะชิ้นโห จ่ายจ่ายเลยยีเลนี่ภิ้วซินซ่าก็เราแค่แต่เพียงบาดิชินโหตะชิ้นเนี่ยตะเนียสวยสนุกบลาบีชีชีตลอดสวยกล้องน่ะมิ้งตะลีเนี่ยอัมมะลีคันซ่าจะดีเนี่ยตินซ่าจะดีเนี่ยอะมิ้งไม่ใช่ดิสุดาอ๋อโหสุรเจ้าโหสุรอะมิ้งตะลีเจ้าตัดดีสิเนี่ยเบ้สุรอัมมะลีโหตะชิ้นนี่เนี่ยโอเคเลยอารมณ์เล็กกว่านี้ จมัจจิเจซูอาฮอนีปีดะบาฮอนีปีดะบาอะลุเบตัมใจโซจิบาดีมาลีซัจจิซัมมาอะบะดีมาลีซัจจิซัมมาดีมาลีซัจจิซัมมาดูอะเบตวาซามาเลยอูโลตะคาระกาลี อซีซ่าจัดตาได้สิเดอะตู้ยจัดตาได้สิเดบ่ารู้บาเลยเปียโหตะชิงโหตะชิงโหป่ายกลิ้งมาเดเออจำแม่ดีกว่าเดตะเก็ดชิ่เนี่ยตูดิบ่าเดอะปั่นวงจีโหแล้วเปียได้อย่างอ๋อมั้ยเดอ๋อมั้ยๆโลกะลงโหไอ้ไคค้าจินเนี่ยเดโลกะลงไอ้ไคค้าจินเนี่ยเดตะโลกะลงไอ้ไคค้าจินเนี่ยสรุปตูเนี่ยก็บ่าลุกแจ่มาหมดเลยฮ่าๆกูชิ่เสียไม่ชิ่มาดาตูรู้ว่าบัวโคจักบ่รู้เทมาเอ๊ะเนี่ย ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟာဟုတ်ပါတိလားဟုတ်ကဲ့တချို့ဒီတချင်းနဲ့အတိတ်ပဲဟိုစကားပြောတာရှိသေးတယ်အမေတချင်းနဲ့စကားပြောရတာအဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့ကောင်ကလည်းနားမလဲဘူးတို့ကအိမ်နှက်ခန်းရှိတယ်အမေခမဲတို့အိမ်နှက်ခန်းနှက်ခန်းရှိတော့ရှင်ငါ့မှာငါအိမ်မှားထားတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အမေမင်းတို့ညအဲငါကလည်းလင်မယားဟုတ်ပြီအေးညကြတော့ကောင်မလေးကတချင်းဆိုတယ်ဗျာအမေဘယ်တချင်းလဲဒီလိုပ ြစ်နေလို့လားပြီးမှလားမမေဒီတော့ငေါ့တုတ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်မလေးပဲကိုနားမလဲဘူ းဘယ်ရွာသားလဲ နောက်ကြတော့ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးလာတဲ့နဲ့တူပါတယ်နောက်တချင်းပြောင်းသွားတယ ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ ရှင်းရှင်းပဲရှင်းကိုပြောင်းမယ်သွားတော့ရှင်းရှင်းပဲရှင်းကိုပြောင်းမယ်သွားတော့ Now the Pongley, a dollar, she had a Pong Dang, Wong Dang, Yam Pit, the Lulu, a man in Diabio. No, down on any of Pongley, the champion of Yang. Oh, my beloved, I'm sorry. Sad are you? Now, don't damn your door, look. She plans away, away. Dilu, Kabari, my Yachina, Jess. Madame, oh, yeah. ชิมาดะดาเลยพะยาดะยาเนี่ยนะดะดาชิลวนหนูอยู่ยัดตาจูโกญุญุคงเมตาจูสินเลยตะบีเมญูไม่เข้าอยู่บาญุญุอยู่ยาตุตุมาตะบีชิยินเวงกะตีดาอะกะโมเนมณีจิ้วชิ้วอยู่เลยไม่เข้าบาตะบีมิ้วอยู่เยเสนเวไม่เข้าบามีละยองซงตันซงญา มาอย่าเด้ตุกุมาตะวาโอ้เอกรีบาบวานะสะเนยุ้มเมเลซามะนาเมนาอนุตะเบญเมตะมีอยู่เยติสาเยมณีจิ้วชิ้วอยู่แลมะเข้าบา ตะเบียนมิ้วยวยเยอะเสนวยมะหุบบามีอะละยองซงตันซงญามาเปี่ยวล้วยหันฉีเตติจูกามายาเดตุกุมากะบาโอเคกะรีบาปะวานะสะเนยุ้มเมเลซามันนาเมนาอนุตะเบียนเมตะมีอยู่เยติสา นิ้วเย็นๆจม่าบวาวาดนาจม่าตีดายิมมาปิ้วลุดาอละบวานะสะพยาอ้อบวาเยรณาตีดาเลซวยกะมามะคูยาญะคินมาละมีเนตาชุยเสกลีรีปันลุปุ่ยมาอะเปียวญะนาปาญะนา ยามยะขึ้นมาละมีเนตาช่วยเสลีฤสิ่งมวยล่ะยุ่งเย็นน่ะปานเย็นน่ะอะเมอะตวยยินอีเสียนะลุงนาไรเยยินลัวรอมาไอ้เมตันเซญญามวยกว่าลูก ยิ่งเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเหลวเห ตั้วเท่ๆอนุปัญญาโกอะเต้อะเป็ดโลตีดาฉิโลอะเต้โลอะเป็ดโลตีดาฉิโลมะควยเยปอเมดะตะดาอนุตะวินฉิตุมีตีดาวาตะวินตุกุมะตะมีตีดาวา Thank you. ไปเลยมาเลยมาลาบ่ยาดิมาบาเปียเลยเปียเดี๋ยวมาสุบราจงจิโยจิมาครับโยจิอ๋อมะลีดิออัตตะจาจิอ่ะสาบัดจิโยอะมะตันช้ามะอ่าจองนมนเมกอไม่ตอช้ามาเด้นะบาพี่นี่อ๋อมะเมหุเนช้ามาเด้ช้ามิผัดละเมงาเจ็ดละลีดูโลมาบ่รู้ผัดละอ๋อจิโนใส่ลงดูละเลยโยอ่ะโหมาใส่ลงสาเลยลูกจิซะดอกนี่เอ้อะล่ะผัดละเด้อ่ะบ่รู้ผัดละอ๋อโลอะสานจองนี่อ่ะสาบายเด้อ เอามาเชื่อสิอ่ะอะไรงาล่ะจ้ะเดี๋ยวตรงนี้สาผัดช้ํามาเลยบ่ตะตะลงไม่ใช่หมดบ่รู้ช้ําเลวซ้ําอ๋อโหนี่แหละงาขอว่าล่ะกว่าเอ้ตุ๊กกะละไทงาจินเนี่ยสรุปขอว่าล่ะเอ้นี่งาค้าจุดมาไอ้ไส้บอกกูเม้งบ่ป่ะเดี๋ยวก่อนหลูเลยลุบไปแล้วบ่รู้ผัดเลยโหมาสาเยท่าล่ะกะละไทงาอย่างสิดีโหลเยท่าล่ะเอ้อะไรดีก่อนหลูเลยลุบไปผัดไล่ดาบ่รู้ผัดดาเอาบ่รู้ผัดเลยกะลาจังงายสิดีโหลเลมเอา กูเล่มเอาอย่ากูเมียเมียชี้ได้มีนะกูเมียชี้ไม่มีอ๋อสุบราบ่โหชี้น่ะบ่ล่ะเจ้าเอามาเจ้าเล่นดิแล้วอะขั้วชี้แม่อะแช่กวยมาเจ้าเล่นดิเจ้าเล่นแล้วไอ้มาสากัดดาเด้อฮะบ่วนมันมีเนี่ยอยู่แดดดิเออดูยิอ้ายชี้มาเอ้อกะดิชี้มาอ้าบ่ตัวอ่อผัดไล่เด้บ่รู้ผัดไล่บ่ล่ะถ้าวินมันมีเนี่ยอยู่ดิ มาเลยပြောတာပြောတယ်ကိုချင်းကြီးကပြားလဲစာဖတ်ချမ်းတာပဲဟိုအမလေးချမ်းပါတယ်ရာခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတင်းရဲ့ပန်းစိုးလမ်းကိုပြောတော့အဲဟိုကလိမ့်စာပေးပါမယ်ပန်းစိုးလမ်းလမ်းကိုခင်ဗျာအဲ့ဒါပန်းစိုးလမ်းလမ်းကိုအားပါကျုံဖတ်တာကြက်လိုက်ကြဗျာခင်ဗျာဖတ်ဖို့ခင်ဗျာဒီမှတ်မိရလားဘယ်လိုဖတ်မှတ်မိရမလဲပန်းစိုးလမ်းလမ်းကိုဖတ်တယ်ဘယ်လိုပန်းစိုးတန်းလမ်းခဲ့မင်းကသူ ไอ้บลามีดิหม่องมะล่ะซื่อจนว่าจนไม่บ่ไอ้งาบ่รู้ครับไอ้เราดิกองอ่ะหลูเลยลุบพัดบ่รู้ครับตรงนี้มาถวยคนน่ะจิอ่ะกูเลยบอกเอ้ยสุบลาดูเมียไม่เปล่าล่ะเว้ยตู้ย่องเปล่าเว้ยเปล่าแล้วอมรพูก็ไปกว่าไอ้มาสากัดได้อ่ะ อมรพูรานังกวยอมรพูรานังกวยเอออะเรากาบ่มาลูกนี่อมายไอ้ชื่อมาอ๋อพับไปเลยบ่รู้พับไปอยู่อม่าบาปูเนี่ยยะลั่นกวยพับไปเลยเจอล่ะเจอล่ะกูคิดเนี่ยเอ้ยขะเหมียสาบั่นใช้อยู่นี่กูสะลุงบงเลยขะเหมียไม่ตัดดีอ่ะบาไอ้ชื่อมาขะเหมียโหตะเนี่ยว่าเว้ยใส่ให้จะจุ๊ดกันเนี่ยเอ้ยมุ่งจิตตีนี่กูขะเหมียยี้เลยมะล่ะมุ่งจิตตียี้เลยเอ้อมุ่งกูลักษณะมะมูเนี่ยตัดสันเนี่ยมุ่งกูจุ๊ดขะเหมียไอ้ชื่อเ ဖြစ်ကြရဲ့ မကြည့်ပါခင်ဗျာ နည်းနည်းခင်းရဲ့လင်းရှင ် မိမိရဲ့အလှကိုအိယာကစောစောထားမှမြင်တွေ့ခံစားနိုင်ရမယ်မဟုတ်လား မှန်လားဗျာမလေးရဲ့ ဒီရွက်ကျက်ပန်းနိုင်ခီးကိုမင်းကြီးရန်ရှောင်းနှမ်းနေကြတဲ့တီတာတို့လိုလူသားအလုံးဟာလေလုံလဝရိယရှိမှဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်ကိုအရယူနိုင်မယ်မဟုတ်လားရှင ်မှန်လားဗျာမလေးရဲ့ကိုစောပလား ခင်ဗျာ တင်တော်လေးလေဝါဝင်ဝါအတွက်ဆိုရင်စောစောထစောစောလုပ်ငန်းဝင်ဝင်တာပဲဗျာ ခင်ဗျာဘာလို့လုပ်နေလို့ ဦးရှင်နေနေလေဗျာ ဒါကြောင့်မို့လုံလဝရိယရှိဖို့အတွက်ညီလုံးညီဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့နှိုးဆော်လိုက်မယ ်ဘယ်ကလေးတွေသိရှုရောညီလုံးညီမောလေးမယ်နင်းစီဘူးတွေပွင့်လာတော့ Thank you. ฮัลโหลครับอ๋อฮู้อ่ะอมิวตะมี้นี่ฮะสังงานนี่16เนี่ยอมิวตะมี้นี่ลาเลยโดยไม่ย้ายไปอูล่ะย้ายแน่ไอ้ห่านี่ก็ยินบ่มั้ยเอ้บ่ต้องเลยสังเกตจิโนยิเอ้สังเกตจิโนยิเอ้โหมาเอฟซีกาลีนี่ลาพี่กูเล่นบ่ครับเนี่ยสังงานนี่16เนี่ยตะมี้อยู่เลยอยู่เปล่าอ่ะเอฟซีเนี่ยไหนครับเอฟซีเนี่ยไหนครับไม่ยินอูล่ะยินแล้วบ่ครับเนี่ยกินนวลแล้วอะแน่เนี่ยเสียอยู่เว้ยตะมี้อยู่เลยอยู่ไหนพี่เปียวมั้ยเล ไม่รู้เลยเต็นซาบี้ပြောမလို့ငါလည်းတင်စားအောင်မှာမပြောတော့အသက်20နဲ့25နဲ့ကိုပြောမှာကွာမပြောတော့အသက်20နဲ့25နဲ့ဆိုတော့မင်းလိုပဲကားနဲ့ပြောမှာဆိုလို့ရှင်သူကနည်းနည်းအသက်ကြီးလာလေရှော့သေးဖြစ်လာလေကြီးကြလာလေနည်းနည်းအောက်တော့ဒိတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကိုအသက်20နဲ့25နဲ့ကိုငါဒီလိုခေါ်မှာမင်းခေါ်ရင်ကြီးတော့အဲ့တကယ်ချင်းတို့ရေဟိုမှာတိုယိုတာကားလေးလိမ့်လာတယ် เออนะสังหารเนี่ยต้องเสียไปวินเนี่ยเนี่ยเสียจ้ะจ้ะวะเนี่ยไอ้เมียตัวนี้เนี่ยหลายกิโลพอมั้ยไม่รู้พอมั้ยตะเกียจิโนเอ้ยตะเกียจิโนเอ้ยโอ้บาแฟมิลี่อ่ะกาอีเล่นล่ะพี่เอ้ยตะเมียอ่ะกูเล่นมาเนี่ยสังหารนี่เนี่ยต้องเสียโอเคอเมียตัวนี้อยู่เปล่าล่ะโอเคเนาะว่าสังหารเสียจ่อเมียตัวนี้อยู่เปล่ามั้ยอ๋อ50จ่อนี่ครับ จ๋าว่ะจ๋าว่ะเจนว่าง้าเสียจ่อเลยโกจ๋าว่ะโกจ๋าว่ะเออเจนว่าเปียวมั้ยอเมง้าเสียจ่ออยู่ตะบี้ลายบลูอิงอเจ้าบลูต้องบลูต้องมั้ยตะเงินจีนุยเอ้ยตะเงินจีนุยโกมาอไมกาที่เล่นล่ะเลยมีนูโลอะแต่เนี่ยไล่พี่สกาเปี่ยวนูงาแล้วเปียวมาอเมเปียวแล้วไม่สุบแล้วอะเดี๋ยวดาเนเน่ตรัวอ้าวดอกไอ้อยวยดิผิดล่ะတော့อะแต่60คนเสียจ่าတော့ ดิขะเรดูตีนซะเลยบ่ตีนซะเลยอ๋อแม่ไอ้หนองชื่อซะเลยนี่อ๋อเหม่งมาซะเลยมิ้งมาเลยจ้ะเนาะจ้ะเนาะเล่นดูตีนซะเลยตะเงยจีนโนเอ้ยตะเงยจีนโนเอ้ยโอบาตะซี้ด้วยยีนี่ได้ล่ะพี่กูเล่นบ่อย่าไอ้ตะซี้ด้วยยีเล่นไหนขนาดนี่บ่อู้รู้เปล่าซะมาบ่รู้บ่รู้ชื่อเสียตัวไล่จีนโน กุสบรา ใหญ่กุชิสใหญ่ใหม่กุลีหมอมาติดาวินติดาดุลูจ่ายามีหากะนี่ตะยุ่งส่องยาเดอนุปัญญาเดบัวหาโอเคติไต่หนองอยู่กุลีเนี่ยมตุเวบูล่ะရှင်ไปอยู่แล้วครับมิณาโชเลอเต้งูยะกาฤอโอเคอเต้ชูบิเมมิณางูยะกาฤหาอนุปัญญาเดฤเยอซอมสุเลมะฮอก poshi. Bema, bema. Tidak buah ni. Nampak ni apa buah ma? Caya tiup sangnya ni. Jadi nampi buah ni tu baru. Baik juga apa ya? Cina ni pada lain ni. Cita uluja. Caya ni agak tiup sangnya ni. Cie jadi nampi baru sih. Tak jamu. Cuma buah jadi nampi. Tinggal sini. ก็ได้เชียงยาเปลี่ยนใจเจ็บตีเปล่าเปล่าเนี่ยไปมาอุ้ยว่าเจ้าสีอะไรสาก้าหรอบ้านอ่ะมาตั้งมีอะไรสาเล็บใช่ปะไอ้ตู้มีอะไรอุ้ยสาเล็บมากระวาจีอ่ะลุงมีอะไรตีแบบมีเนี่ยเชียงยาก็เบี้ยวสาวะเลยถ้าอุ้ยจะมาที่นี่ลักขันอะไรเนี่ยกระวาจีอ่ะที่เกลือลุงมีอะไรเปล่าเนี่ยเกลือมีอะไรพี่ไหนมาเลยสุดาพาเจ้าพาพี่อาเว้ยเนี่ยลุงมีอะไรสุดาตีเปล่าเลยไอ้เราเนาะจะรู้เรื่องปัญญาชี้สุดปราก้าเปลี่ ကလန်းကမတန်းခင်ဗျာမတန်းရဲ့မိကုံကိုကျွန်တော်ဖြေကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကပြားနေမယ်ဆိုရင်တနေ့လုံးကျွန်တော်တို့နေ့ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေ့ကြီးပဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖမင်းလေးကချိုးပြီးတော့ရေလေးကစားရပါလိမ့်မယ ်ပါလေ မသွားလို့ပါခင်ဗျာအိုးတကယ်လို့မြတ်မတန်းရဲ့အိုးနေ့ကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တသက်လုံးမိုးချုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကဘာကြီးမှာလူကြီးအောင်မချိမဆိုင်ကြီးအဲတိုးလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူကြီးထိတ်ချုံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုစနစ်အရပေါ့လေထမင်းတန်းတန်းနဲ့ချွေချာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကနှိမ့်နေညနဲ့မျှပြီးတော့လုံထားရပါတယ်လို့ဖြေချမ်းပြရစီခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒုတိယရောက်ချီလာတဲ့စားကတော့တာမွေးကကိုရှာရှီရဲ့စားပဲဖြစ်ပါအဲသူမွေးလာတဲ့စားကတော့လျှက်စင်မိနဲ့ပတ်သက်လို့သမိုင်းကြောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလျှက်စင်မိနဲ့သူတို့မိမနာတာအတော်ကြာနေပါပြီအခက်ကြုံနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာရောက်မိမနာလဲဆိုတာဖြေကြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီစားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရှိကိုချစ်စရာကဖြေကြပေးပါလိမ့ ်ဟုတ်ကဲ့တာမွေရကိုကြတဲ့ခင်ဗျာ ကိုရှာရှိပါဟာ တာမွေရကိုရှာရှိခင်ဗျာလျှက်စင်မိမနာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လျှက်စင်မိမိနဲ့ပတ်သက်လို့တမိုင်းကြောင်ပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်လျှက်စင်မိကိုဘနောဆုံးတီထွင်သူကကျွန်တော်တော့မအက်ဒီရှင်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မအက်ဒီရှင်ကိုဂုံပြူရနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတညတာကိုနမိနစ်မြဗီပိတ်ပြီးတော့ဂုံပြူပါလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအင်မနဝေးကွာလွန်တဲ့အတွက်သူအစီအစဉ်ပြရအနေနဲ့တညာလုံးမိပိတ်ပြီးဂုံပြူရတဲ့အတွက်မိမလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရှာရှင်ယေအဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစာဆောင်လာပါတယ်နောက်ဆုံးစာကတော့လိုင်ဘောလေကကိုပြောကြည့်ဖြစ်ပါတယ်သူမေးတာကကဘာကြီးမှာလူတွေကမနေမိုးလဲနိုင်ရင်ရှိသွားတဲ့လူကသွားတောင်းသွားတဲ့လူကသွားမြောက်သွားတဲ့လူကသွားတိတိသွားကြပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဖက်သက်တယ်မသွားတဲ့သူလည်းကြောင်းပြန်ကြပြပါတဲ့။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပညာရှိကြီးဦးလေးမောင်နေပြီးရောဖြေကြပါတော့မညာ ။ဟုတ်ကဲ့အပြောကျတဲ့ကိုဘောလေခင်ဗျာ ။ဘောပြောကျ ။အဲကိုပြောကျခင်ဗျာ။လူတွေကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အရှိအတိအနောက်သွားအနောက်ကတောင်သွားတောင်ကမြောက်သွားရတဲ့ကြီးကအကြောင်းရှိပါလေကွာတစ်ဖက်သားတဲကိုတခါလဲသွားကြရဲခဘာကြီးကအပြေးပြီးတင်းဆောင်ပြီးမှုတ်သွားနိုင်လို့ဒါကြောင့်မြသွားအခြေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ လူလောကကြီးဟာစည်ရဲ့ခြင်း ဟုတ်ကဲ့ ချမ်းသာခြင် းဟုတ်ကဲ့ ဝမ်းနေခြင်းဝမ်းသာခြင်းစတဲ့လောကကံရှိပါနဲ့ထုံမိုးနေတဲ့စည်ရောင်ဆုံးမြင့်မြင့်ကျယ်ဇက်ခုံကြီးရဲ့တူဝေဘူးလားကိုလေးမောင်ရေ တူရပါမသိလား ဒါကြောင့်မို့ဘဝတည်ခြင်းရှိကြီးမရမချင်းပြီးပုံခါကြီးမချမချင်းကံဇက်ထုတ်ကိုတတ်မတ်ယူလို့ကနေကြတဲ့ဘဝအမှုပညာတွေမဟုတ်ပါလား ဟုတ်တော့မသိလားရေဘဝအမှုပညာဖြစ်တင်စားတာကိုခံစားရှင်ပြီလ I'm sorry. ยาตาติอภิคันษานาสิงเกจายะเดอุตุเวมจังอญิสีริสมามะมะยุ่งเย็นปัญจาเนยุศิเมนมีจอเลตีราวินเนอตุทีวีสตาร์ลุชวินโนมะผิดจาเดเลมองสุปราเนชิสยารุราเผอเพเต็นเสร็จท้าจาบาเดยวาซาจอสิงเนไขไซอภเวดาคีตะยัตตาตุเมียฮันดีทาจาอภิตะกะเตเตตันตุงาตะบีโลมุบายแช่นฉีไล่บาเดชิง